श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पंद्रहवें श्लोक में बताया गया कि जितने भी शरीर वाक और मन के द्वारा निर्वर्त्य कर्म हैं वे सब के सब, चाहे शास्त्रीय हो या अशास्त्रीय हो, अधिष्ठानादि पांच के द्वारा निर्वर्तित होते हैं। कर्म मात्र के प्रति कारण अधिष्ठानादि पांच हैं। अधिष्ठानादि पंच तथा कर्म, इनका आपस में कार्य कारण भाव है। इसे बताया गया 15वें श्लोक में। तो इस प्रकार ये कर्म तथा अधिष्ठानादि पांच में कार्य कारण भाव निश्चित होने पर भी इन पांचों से कर्म को निर्वर्तित न समझकर केवल आत्मा को ही समझना कर्म मात्र का निर्वर्तक, ये सदोष बुद्धि का कार्य है, दुष्ट बुद्धि है, वही ऐसा समझती है। इसे कहा गया 16वें श्लोक में। 16वें श्लोक का हम लोग मूल का अर्थ देख चुके हैं, भाष्य को देखना है। तो मूल श्लोक में तत्र एवं सति, इससे जो पूर्व श्लोक में बताया गया कर्म तथा अधिष्ठानादि पांचों का कार्य कारण भाव है, उसका ग्रहण किया जाता है तत्र एवं सति से। कर्म के निर्वर्तक यह पांच हैं, यह निश्चित होने पर यदि इन पांचों से निर्वर्तित कर्म को न देख करके केवल आत्मा से ही निर्वर्तित होता है ऐसा देखना, वस्तुतः यह आत्मविषयक तथा कर्म के वास्तविक स्वरूप विषयक अज्ञान का द्योतक है और ऐसा देखना दुर्मतित्व है। यह बात मूल श्लोक में कही है, इसे ही भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में। तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते। तत्र यह सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। तो प्रकृत अर्थ है पंचे तानि महाबाहु कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। इस श्लोक के द्वारा प्रकृत कर्म सिद्धि यानी कर्म निष्पत्ति के प्रति कहे गए पांच कारण, वे अधिष्ठानादि पांच हैं। वहां से एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ है। तो अधिष्ठानादि पांच कर्म के निर्वर्तक हैं, ये हैं प्रकृत अर्थ, और इस प्रकृत अर्थ का परामर्शक हैं तत्र शब्द। तो तत्र यानि अधिष्ठानादिषु, और एवं सति का अर्थ है कर्म निर्वर्तकत्वे सति। तो तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति यानि एवं यथोक्तै पंचभी हेतुभी निर्वर्ते सति कर्मणि। ये तत्र एवं सति का अर्थ बताया कि पांचों अधिष्ठानादि से कर्म निर्वर्तित होता है यह निश्चित होने पर। ये शब्दार्थ बता करके ये कहा जा रहा है कि तत्र एवं सति का अर्थ हेतु के रूप में अन्वित होता है दुर्मतित्व में, दुर्मतित्व का प्रयोजक है ये अर्थ। इसलिए कहते हैं तत्र एवं सति इति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन संबध्यते। तत्र एवं सति यह वाक्यार्थ दुर्मतित्व के प्रयोजक के रूप में अन्वित होता है दुर्मतित्व के साथ। तो तत्र यानि तेषु आत्मानं अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य, तो कैसे अज्ञानी केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है जब ये पांच कर्म के निर्वर्तक हैं। तो अज्ञानी इन पांचों को कर्म का निर्वर्तक न देख करके केवल आत्मा को ही कैसे कर्म का निर्वर्तक देखता है, इसे स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ये जो अधिष्ठानादि पांचों हैं, तेषु शब्द से ग्राह्य, इन अधिष्ठानादि पांचों को उनमें आत्मभाव करके मैं के रूप में गृहित कर लेता है। जो कर्म मात्र के निर्वर्तक अधिष्ठानादि पांचों हैं, इनमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान वशात आत्मभाव करता है और आत्मभाव करके फिर इनके धर्मों को अपने धर्म मान लेता है। इनमें आत्मभाव कर लिया का मतलब धर्मी अध्यास हुआ, तो धर्मी अध्यास हो जाएगा तो फिर धर्माध्यास। तो अधिष्ठानादि का जो धर्म है कर्म, न्याय विपरीत दोनों प्रकार का, उसे अपना मान लेता है क्योंकि अपने को इनसे अनन्य देख रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तेषु आत्मानं अनन्यत्वेन अविद्यया परिकल्प्य, अपने ही वास्तविक स्वरूप के अज्ञान को अविद्या कहा जा रहा है और उस वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण तृतीय साधनत्व को बताती है। आत्मा को अधिष्ठानादि से अनन्य देख रहा है, अभिन्न देख रहा है। आत्मा अधिष्ठानादि से अलग होता हुआ भी अभिन्न देख रहा है का मतलब भेद में अभेद दृष्टि हो रही है, रस्सी में सर्प दृष्टि के तरह, ये भ्रांति है और भ्रांति का कारण है अधिष्ठान का विशेष स्वरूप विषयक अज्ञान। तो अधिष्ठान का विशेष स्वरूप है कि वह शांतम यानी निष्क्रियम निष्कलम शांतम इत्यादि से बताया गया निर्विकार, निष्कल यानी निरवयव और सारे उपप्लवों से रहित शांत है। लेकिन उस स्वरूप का जो अज्ञान, उससे ये जो अधिष्ठानादि है इनका स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास आत्मा में और आत्मा का स्वरूपतः अध्यस्त अधिष्ठानादि में संसर्ग अध्यास तादात्म्य अध्यास, ये अविद्यया तेषु आत्मानं अनन्यत्वेन परिकल्प्य का अर्थ है। आत्मस्वरूप के अज्ञान से अधिष्ठानादि का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास करके और आत्मा का अधिष्ठानादि के साथ संसर्ग अध्यास मात्र करके, आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं है। फिर तई ही क्रियमानस्य, धर्म अध्यास बता करके परिकल्प्य तक, अब धर्माध्यास बता रहे हैं कि तई ही क्रियमानस्य कर्मणः, तो तई ही यानी अधिष्ठानादि भी, जिन अधिष्ठानादियों के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास हुआ है, उन अधिष्ठानादियों के द्वारा निर्वर्त्य जो कर्म है, उस कर्म का अहं एव कर्ता, क्योंकि अधिष्ठानादि को ही मैं मान रहा है, आत्मा मान रहा है, इसलिए अधिष्ठानादि से निर्वर्तित कर्म को आत्मा से ही निर्वर्तित समझ रहा है। तो अहम एव कर्ता इति कर्तारम्, तो मैं ही इन अधिष्ठानादियों के द्वारा निर्वर्तित कर्मों का कर्ता हूँ, ऐसा कर्तारम आत्मानम केवलम यानी शुद्धम तू यह पश्यति, तो शुद्ध आत्मा को जो कर्ता देखता है, यह पश्यति अविद्वान, वह अज्ञानी है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता नहीं है, और कर्म का भी जो वास्तविक निर्वर्तक है, उन निर्वर्तकों का भी ज्ञाता वह नहीं है, कर्म के यथार्थ को नहीं जानता है, इसलिए कहा कि अविद्वान, यह अविद्वान केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति, उसके साथ अन्वय करना। तो आत्मा को कर्ता जानने वाला अविद्वान कैसे है, तो इसमें हेतु पूछा जा रहा है कि कस्मात् यानी किस कारण से कहा जा रहा है उसे अविद्वान यानि भ्रांत अविद्यावान। अविद्या भी क्या ने, अध्यास भी कार्य अविद्या है ना, इसलिए अविद्वान है का अर्थ है भ्रांत है, तो उसे भ्रांत क्यों कहा जा रहा है, केवल आत्मा को कर्ता समझने वाले को, इसके लिए कि जो सर्प नहीं है उसे सर्प जानने वाला भ्रांत कहलाता है, जैसे ऐसे अकर्ता आत्मा को कर्ता देखने वाला भ्रांत ही माना जाएगा, और अकर्त्री आत्मस्वरूप का संस्कार बुद्धि में नहीं है, वह अकर्त्री आत्मस्वरूप का संस्कार प्राप्त होता है वेदांत शास्त्र से, आचार्य उपदेश से और युक्तियों से। तो ये जो अकर्त्री आत्मस्वरूप का संस्कार संपादक वेदांत शास्त्र, वेदांत शास्त्र उपदेष्टा तथा वेदांत शास्त्र सम्मत आत्मा के निर्विकारता को बताने वाली युक्तियां, इनसे वो रहित है, इनसे वो अक्रिय आत्मस्वरूप का संस्कार ही प्राप्त नहीं किया है, इसे हेतु के रूप में बताया जा रहा है। पहले प्रश्न किया कि कस्मात् केवल आत्मा को कर्ता देखने वाला क्यों भ्रांत है, ये कस्मात् शब्द से पूछा गया। उत्तर दिया कि वेदांताचार्य उपदेश न्यायी अकृत बुद्धित्वात्, तो वेदांत शास्त्र आचार्य उपदेश और न्याय यानि मनन में प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ, इनसे अकृत बुद्धि है। कृत बुद्धि कहते हैं संस्कारित बुद्धि को, अकृत बुद्धि का अर्थ हो जाएगा संस्कारहीन बुद्धि। वेदांत शास्त्र आचार्य उपदेश तथा वेदांतानुकूल युक्तियों से जिसकी बुद्धि परिष्कृत नहीं हुई है, असंस्कृत बुद्धि है, वह है ऐसा व्यक्ति, असंस्कृत बुद्धि है उसमें रहने वाला धर्म है असंस्कृत बुद्धित्वात्, उसे अकृत बुद्धित्वात् कहा गया। अकृत बुद्धित्वात् यानि असंस्कृत बुद्धित्वात् न सपश्यति। आगे हैं यानि एक प्रकार से दुर्मतित्व में, दुर्मतित्व ही है दुष्टमतित्व यानि भ्रांतत्व। तो ये जो भ्रांतित्व में दुर्मतित्व में हेतु बताया गया असंस्कृत बुद्धित्व, कुछ लोग कहते हैं कि जो देहादि से अलग आत्मा को मान करके भी आत्मा को कर्ता ही देखते हैं, वे भी तो एक प्रकार से कर्म का निर्वर्तक केवल आत्मा को ही मान रहे हैं। इसलिए शास्त्र संस्कृत बुद्धित्व आप कह रहे हैं जिसमें नहीं है वह दुर्मति है, लेकिन जिसकी शास्त्र संस्कृत बुद्धि है यानी देहादि से अलग आत्मा को देख रहे हैं लेकिन उसे कर्म का निर्वर्तक मान रहे हैं, ऐसे भी तो हैं तार्किक। उनके दृष्टि में शरीर से, इंद्रियों से, मन से अलग आत्मा है लेकिन वह कर्ता है, वैशेषिक, नैयायिक और मीमांसकों के दृष्टि में। तो उनकी बुद्धि असंस्कृत यानी शास्त्र से असंस्कृत बुद्धि नहीं है, वो शास्त्र, उनका जो शास्त्र है उनके संस्कार से संस्कारित ही है और उनके आचार्य ने उन्हें ऐसा ही आत्मा का स्वरूप बताया, इसलिए शास्त्र, आचार्य और उनके शास्त्र में प्रयुक्त जो युक्तियां हैं उन युक्तियों से उन्हें शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा करता है, ऐसे ही संस्कार मिले हैं। इसलिए ये क्यों दुर्मति यानी अविद्वान अर्थात भ्रांत हैं, ये जो हमने पूछा पूर्व पक्षी कहते हैं इसमें आपने हेतु बताया अकृत बुद्धित्वात्, शास्त्रादि से संस्कारित बुद्धि न होने से। तो ये जो शास्त्रादि से संस्कार बुद्धि फिर जिसकी होगी उसमें तो भ्रांति नहीं होनी चाहिए, उसमें अविद्वत्ता नहीं होनी चाहिए, दुर्मतित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है तार्किक और मीमांसक शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा मानते हैं और शास्त्र उनका शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा में ही कर्तृत्व बताता है और उनके पास की युक्तियां भी ऐसा ही बताती हैं। तो इस प्रकार शास्त्र, आचार्य और न्याय से संस्कृत बुद्धि है वे, तो भी उनमें अविद्वत्व है। अविद्वत्व है का मतलब दुर्मतित्व है, भ्रांतत्व है। इसलिए भ्रांतत्व का प्रयोजक असंस्कृत बुद्धित्व को नहीं कहा जा सकता। तो असंस्कृत बुद्धित्व यदि भ्रांतत्व का प्रयोजक है तो फिर जहाँ संस्कृत बुद्धित्व है, कृत बुद्धित्व है, वहाँ पर अविद्वत्व नहीं रहना चाहिए। लेकिन तार्किकों में देखा जा रहा है कृत बुद्धित्व है, शास्त्रादि से संस्कारित बुद्धित्व है, लेकिन यानी प्रयोजक नहीं है, अकृत बुद्धित्व रूपी प्रयोजक नहीं है, किंतु अविद्वत्ता है, भ्रांतित्व है, दुर्मतित्व है। इसलिए दुर्मतित्व को नहीं कहा जा सकता, दुर्मतित्व का प्रयोजक अकृत बुद्धित्व को नहीं कहा जा सकता, अविद्वत्ता को नहीं कहा जा सकता। ऐसे व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका यदि कोई करता है, अकृत बुद्धित्व और अविद्वत्व भ्रांतत्व इनके प्रयोज्य प्रयोजक में, प्रयोज्य प्रयोजक भाव में व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका यदि कोई करता है, तो उस आशंका का निवर्तक हेतु बताया जा रहा है यह अपि इत्यादि से, कि योपि देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति असो अपि अकृत बुद्धि एव। तो कहते हैं तार्किकों को भी हम भ्रांतत्व का प्रयोजक अकृत बुद्धि ही मानते हैं, अकृत बुद्धित्व ही उनमें है। आपको व्यतिरेक व्यभिचार प्रतीत हो रहा है कृत बुद्धित्व उनमें, लेकिन हमारे दृष्टि में वे भी अकृत बुद्धि ही हैं। ये कह रहे हैं कि योपि देहादि व्यतिरिक्तम व्यतिरिक्तात्मवादी, यानी जो तार्किक और मीमांसक देह से अतिरिक्त आत्मा को बताते हैं, लेकिन अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति, देहादि से अतिरिक्त आत्मा को मात्र कर्ता जानते हैं, तो उन्हें भी असो यानी वह भी अकृत बुद्धि ही है, वो कृत बुद्धि नहीं कहा जाएगा, शास्त्र संस्कारित बुद्धि वाला नहीं कहा जाएगा। शास्त्र तो है आत्मा के विषय में, वेदांत उपनिषद है मूल शास्त्र, वो है संसनाथ शास्त्रम, और वेदांत शास्त्र आत्मा का जैसा स्वरूप बताता है ऐसा ही आत्मा को समझने वाले को कहा जाएगा शास्त्र संस्कृत बुद्धि वाला, कृत बुद्धि उसे कहा जाएगा। और वेदांत शास्त्र आत्मा को बताता है निष्क्रिय है, निष्कल है, शांत है। तो जो निष्क्रिय है, निर्विकार है, उसमें कर्तृत्व कैसे होगा? और इधर देहादि से अतिरिक्त भी देख रहे हैं और सक्रिय मान रहे हैं, तो निर्विकार कहाँ रहा? फिर गीता भी अविकार्यो यमुच्यते न हन्ति, हाँ नहीं, तो ये कहाँ कह रहे हैं मैं ही सब करता हूँ करके? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, चेतन की सन्निधि में कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति सारे कार्यों को संपन्न करती है, सन्निधि मात्र चेतन की प्रेरणा पा करके प्रकृति करती है, स्वतंत्र प्रकृति नहीं करती है, चेतन अधिष्ठित प्रकृति में कर्तृत्व है, ऐसा शास्त्र वेदांत शास्त्र कहता है। और ये मानता है कि नहीं आत्मा ही करता है, तो उसे तार्किक शास्त्र के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला होने पर भी वेदांत शास्त्र से अकृत बुद्धि ही है, असंस्कृत बुद्धि ही है, इसलिए वहां पर भ्रांतत्व का प्रयोजक अकृत बुद्धित्व विद्यमान है। तार्किक और मीमांसकों के अनुयायियों में भी यदि शरीरादि से अतिरिक्त केवल आत्मा में कर्तृत्व है तो निश्चित है वे मान रहे हैं कि आत्मा विकारी है, और शास्त्र के दृष्टि में अविकार्यो यमुच्यते, यह विकार्य नहीं है, निर्विकार है, तो आत्मा का निर्विकारत्व नहीं मान रहा है, कर्ता मान रहे हैं, तो इसलिए वे असंस्कृत बुद्धि ही हैं, और असंस्कृत बुद्धित्व भ्रांति का प्रयोजक है, इसलिए वहाँ व्यतिरेक व्यभिचार नहीं अपितु अन्वय सहचार ही है। ये बताया कि यह अपि देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी अन्यम आत्मानम एव केवलम कर्तारं पश्यति असौ अपि अकृत बुद्धि एव, उसे भी वेदांत संस्कार से असंस्कारित बुद्धि ही माना जाएगा, वेदांत के संस्कार उसके बुद्धि में नहीं है। अतः अकृत बुद्धित्वात्, तो इस प्रकार ये जो अकृत बुद्धित्व हेतु बताया गया था अविद्वत्ता में, वह हेतु उन तार्किकों में भी विद्यमान होने से व्यतिरिक व्यभिचार नहीं है, ये बताया गया कि अतः अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति, वो नहीं देखता है, यानी यथार्थ स्वरूप को नहीं देखता है, जैसे मंद अंधकार में रस्सी को सर्प के रूप से देख रहा है जो वह रस्सी को नहीं देखता है, का मतलब विपरीत ज्ञानमान है। न सपश्यति में न विपर्य का परामर्शक है, विपरीत देखता है, निर्विकार आत्मा को अकर्ता आत्मा को कर्ता देखता है, से असर्प रस्सी को सर्प देखना भ्रांति है। तो न सपश्यति, क्या नहीं देखता है, तो आत्मनः तत्त्वम्, यानी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है निर्विकार, और उस निर्विकार आत्म स्वरूप को नहीं देख रहा है, आत्मा को कर्ता देख रहा है। तो अथवा कहते हैं कर्मणो वा, यानी तत्त्वम् न पश्यति, कर्म का तत्व है कि अधिष्ठानादि पांचों से कर्म का निर्वर्तन होता है, कर्म अधिष्ठानादि पांचों का कार्य है, ये जो कर्म का तत्व है अधिष्ठानादि पंचजन्यत्व रूप कर्म के तत्व को वह नहीं जानता है। कर्मणो वा तत्त्वम् न पश्यति, इसलिए क्या हुआ कि वो दुष्ट बुद्धि है। अतः दुर्मति यानी कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता मति अस्य इति दुर्मति, दुर्मति का अर्थ कर दिया दुष्टा मति, यस्य असो दुर्मति, और दुष्ट कहा जाता है, मति का विशेषण है दुष्टा, दोषयुक्त बुद्धि। दोषयुक्त बुद्धि क्यों है, तो कहते इसलिए कि दुष्टा बुद्धि का ही स्वरूप बताया कि अजस्रम, अजस्रम का अर्थ है अखंड निरंतर, क्या निरंतर, तो जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता, ये दुष्टत्व है मति में, कि निरंतर जन्म मरण की प्राप्ति का हेतुत्व उसमें बुद्धि में, वो वही बुद्धि निरंतर जन्म मरण के प्रति हेतु बन जाती है, जो अविद्या काम कर्म से ग्रस्त है। अविद्या काम कर्मवती बुद्धि मानी जाती है दुष्ट बुद्धि, और ऐसी बुद्धि जिसमें है वह जन्म मरण की निरंतर अनुभूति करता रहता है। इस अभिप्राय से कहा कि अजस्रम जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता, यही दूर शब्द का अर्थ कर रहा है। दूर का अर्थ है दुष्टा, दुष्टा का अर्थ है अजस्रम जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता। मति अस्य, जिसकी मति यानी बुद्धि अर्थात निश्चय है, उसे कहा जाता है दुर्मति। और ऐसा जो होता है वह स पश्यन अपि न पश्यति, वो देखता हुआ भी यथार्थ स्वरूप को नहीं देख रहा है, अध्यारोपित स्वरूप को देख रहा है। तो रस्सी में सर्प को देखता हुआ भी रस्सी को नहीं देख रहा है, रस्सी के अध्यारोपित स्वरूप को देख रहा है, रस्सी के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख रहा है। ऐसे आत्मा के विपरीत स्वरूप को देख रहा है, अधिष्ठानादि से संश्लिष्ट स्वरूप को देख रहा है, अधिष्ठानादि से अनन्य स्वरूप को देख रहा है, अधिष्ठानादि से अतिरिक्त वेदांत प्रतिपाद्य निर्विकार स्वरूप को नहीं देख रहा है। इसलिए कहते हैं कि स पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। इस बात को समझाने के लिए ये दृष्टांत है कि यथा तैमिरिकः अनेकं चंद्रम यथा वा अभ्रेषु धावत्सु चंद्रम धावन्तम्, यथा वा वाहने उपविष्ट अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम्। पश्यति के साथ अन्वय करना। तो जैसे कहते हैं बादल हवा से भागते हैं, लेकिन बादल को भागता हुआ न देख करके चंद्रमा को भागता हुआ देखें, तो अभ्रेषु धावसु चंद्रम धावंतम यथा पश्यति। अच्छा हाँ, यथा वा तैमिरिकः अनेकं चंद्रम पश्यति, तो जैसे नेत्र में तिमिर नाम का रोग हो गया जिसके, इसको कहा जाता है तैमिरिक, यानी तिमिर रोग से ग्रस्त है नेत्र जिसके, वो है तैमिरिक पुरुष, और वह एक चंद्रमा को अनेक चंद्रमा देखता है। तिमिर नाम का रोग नेत्र में जब होता है तो एक वस्तु अनेक दिखती है, तो ऐसा एक वस्तु को अनेक दिखाने वाला तैमिरिक नाम का दोष ये करणगत दोष है, और ये करणगत तैमिरिक दोष से दूषित करण वाला मनुष्य तैमिरिक कहलाता है, और वह देखता हुआ भी चंद्रमा को विपरीत देख रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है यथार्थ चंद्रमा का उसे अदर्शन ही है, दर्शन नहीं है। ऐसे बादल दौड़ रहे हैं तो चंद्रमा को दौड़ता हुआ देखना, ये भी चंद्रमा को देखते हुए भी न देखना जैसा है। और यथा वा वाहने उपविष्ट अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम् पश्यति, ऐसा लगाना। तो वाहन में बैठा है और दौड़ रहा है, वाहन मानता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो अन्य के गति को अपने में आरोपित कर रहा है, ये भ्रांति है, देखते हुए भी न देखना है। ऐसे केवल आत्मा को कर्ता देखना, आत्मा को देखते हुए भी न देखना है। कर्म के वास्तविक स्वरूप को न देखना है, ये यहाँ पर कहा गया। न सपश्यति दुर्मति, इससे तो कहा जो अधिष्ठानादि को कर्ता न समझ करके केवल आत्मा को कर्ता समझता है वह यदि दुष्टमति है तो सुमति कौन है? फिर सुमति किसको कहा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। कह पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति इति उच्यते। कहा ये आत्मा को अकर्ता, आत्मा को कर्ता देखना, ये यदि दुर्मतित्व है तो सुमतित्व किसमें है, कौन है वो सुमति? जो सम्यक दर्शन करता है। हाँ हाँ प्रश्न है, हाँ हाँ उच्चते इससे उत्तर दिया जा रहा। इति यानि इति प्रश्ने सति, इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर दिया जा रहा है। उच्चते से वो उत्तर जिस श्लोक से दिया जा रहा है सत्रव्य, उसका अवतरण है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्लोक है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो यस्य अहंकृतो भावो न, तो जिसके अंदर मैं करता हूँ इत्याकारक भाव यानी भावना नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं है जिसका कि मैं ही करता हूँ, अपितु ये निश्चय है कि कर्म मात्र जो है वह अधिष्ठानादि पांचों से निर्वर्तित हो रहा है। मैं शुद्ध जो मैं हूँ वह तो अधिष्ठानादि पांचों के व्यापार सहित अधिष्ठानादि पांचों का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक अधिष्ठान है, ऐसा भाव है जिसका, ऐसी भावना यानी चिंतन है जिसका। बुद्धिर यस्य न लिप्यते का मतलब जिसकी बुद्धि फिर ये क्लेश शालिनी नहीं होती। बुद्धि का लिपायमान होना है कि अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है वो मैंने किया ऐसा जो मानेगा तो फिर उन अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म का फल मुझे भोगना है, भोगना पड़ेगा। इस निश्चय से युक्त बुद्धि का होना ये अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म से लिपायमान होना है। अपने आप को अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्म के फल का अधिकारी समझना, चाहे वो अच्छा कर्म हुआ हो अधिष्ठानादि के द्वारा न्याय कर्म निष्पन्न हुआ हो या अधिष्ठानादि के द्वारा विपरीत कर्म निष्पन्न हुआ हो। उन कर्मों के फल का अपने आप को अधिकारी समझना, ये है बुद्धि का लिप्त होना। और यस्य बुद्धिर् न लिप्यते का अर्थ है अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित हुए न्याय तथा विपरीत कर्मों का जो अपने आप को अनधिकारी देख रहा है, अधिकारी नहीं देख रहा है, उसे कहा जाता है बुद्धिर्यस्य न लिप्यते शब्द से। तो स यानी पूर्वोक्त निश्चयवान, जिसके बुद्धि में ये निश्चय है कि जो भी कर्म हो रहा है वह अधिष्ठानादि पांचों से निर्वर्तित है और मैं इनके व्यापार सहित इनका साक्षी निर्विकार हूँ, ऐसा निश्चयवान व्यक्ति, उसे स शब्द से लेना, यथार्थदर्शी है वो, ये सम्यक दर्शन है कि कर्म अधिष्ठानादि का धर्म है और मैं अधिष्ठानादि के धर्म सहित अधिष्ठानादि का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक अधिष्ठान हूँ, निर्विकार साक्षी हूँ, ये निश्चय, ये सम्यक दर्शन है। और ऐसा सम्यकदर्शी व्यक्ति स शब्द से ग्राह्य है, वो जो सम्यकदर्शी है उसके अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित किसी भी कार्य का वह अपने आप को कर्ता अनुभव नहीं करेगा, इसलिए इस निश्चय की प्रशंसा करने के लिए उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि स यानी सम्यक निश्चयवान ईमान लोकान हत्वापि न हन्ति न निबध्यते। तो ईमान लोकान यानी सारे प्राणियों को विश्व के, हत्वापि मार करके भी, न हन्ति यानी नहीं मारता है और न निबध्यते और उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित जो व्यापार है उसके फल से वह न लिप्यते, लिपायमान भी नहीं होता, क्योंकि अपने आप को देख रहा है निर्विकार अधिष्ठान ब्रह्म रूप। तो फिर वो हत्वा सहत्वा, इसमें हनन क्रिया से उपलक्षित कर्म का कर्ता कैसे माना जाएगा? तो लौकिक दृष्टि से, जैसे लौकिक दृष्टि वाले सक्रिय कार्यक्रम संघात को ही आत्मा समझ करके कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित कार्यों का कर्ता समझते हैं अपने आप को, ऐसे ब्रह्मज्ञानी अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप नहीं समझता, लेकिन लौकिक दृष्टि वाले लोगों के दृष्टि में वो जो आत्मज्ञानी का कार्यक्रम संघात है वही आत्मज्ञानी है और आत्मज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले जो व्यापार हैं वह आत्मज्ञानी के व्यापार हैं। अज्ञानी अपने कार्यक्रम संघात से होने वाले व्यापारों को अपने व्यापार समझता है, ऐसे ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले जो व्यापार वह लौकिक दृष्टि वाला समझेगा ज्ञानी का व्यापार, और उस लौकिक दृष्टि को लेकर के ज्ञानी को कहा जा रहा है हत्वापि, वो ज्ञानी की दृष्टि से नहीं, हत्वापि कहते समय लौकिक दृष्टि को लिया। तो लौकिक दृष्टि से वह अज्ञानी जनों को कर्ता सा प्रतीत होने पर भी न हन्ति का मतलब वह कर्ता नहीं है, ये तत्व दृष्टि है, वो ज्ञानी की दृष्टि है। तो ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञानी अपने आप को अकर्ता ही देखता है, इसलिए न हन्ति का मतलब अकर्ता है वो। तो अकर्ता होने से न लिप्यते, यानी जो कर्ता होगा अपने आप को कर्ता समझेगा, वह तो उस कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित तो कर्म का फलाधिकारी भी होगा, भोक्ता भी बनेगा। तो अपने आप को कर्ता ही नहीं देख रहा है तो उन कर्मों के फल का भोक्ता भी नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न निबद्धते का मतलब उन कर्म सर्वलोक हनन रूप जो कर्म हुआ है उस कर्म के फल से लिपायमान भी नहीं होता, उस कर्म फल का अधिकारी भी नहीं होता। तो जैसे हनन क्रिया के कर्म फल का अधिकारी नहीं होता, ऐसे कोई अश्वमेध आदि कर्म कर ले तो उस कर्म का फल भी का अधिकारी ये नहीं बनता। तो हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न निबद्धते का मतलब उसमें वस्तुतः कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता। कर्तृत्व भोक्तृत्व के लिए आवश्यक है कार्यक्रम संघात में अध्यास, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान से बताया गया है, और वो अध्यास इसका सम्यक ज्ञान से बाधित हो जाता है, निवृत्त होता है, इसलिए वह न करता है न भोक्ता है, न हन्ति न निबद्धते से बताया। कर्तृत्व भोक्तृत्व अध्यास उसका निवृत्त हो चुका है, शरीरादि में तादात्म्य संसर्ग नहीं होता आत्मा का, इसलिए शरीरादि के द्वारा किए गए कर्म का भोक्ता भी वह नहीं बनता। जिसका शरीरादि में शरीरादि के द्वारा निर्वर्तित व्यापार काल में कर्तृत्व अभिमान रहेगा वह भोक्ता बनेगा उन कर्मों के फल का, यदि सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो। और सम्यक ज्ञान भले ही कर्मों के निर्वर्तन काल में शरीरादि में आत्मबुद्धि करके कर्म किया, सारा संचित कर्म तो वैसे ही करता है, लेकिन उन कर्मों का फल भोगने से पहले ही निर्विकार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हुआ तो फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्य के अनुसार वह भले ही कर्म करते समय अध्यास पूर्वक किए हैं लेकिन सम्यक ज्ञान से वे क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशो, ऐसा ब्रह्मसूत्र आता है ना, जो पूर्व अघ हैं पाप हैं उनका विनाश होता है, उत्तर अघ है उनका अश्लेष होता है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा जाता है ज्ञान से। तद अधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशो, हाँ हाँ पूरा सूत्र वैसा है। तो यस्य शास्त्राचार्य इत्यादि से कहा किया जा रहा है यस्य नाहंकृतो भाव इत्यादि श्लोक का भाष्य में व्याख्यान, लंबा भाष्य है इसका, भाष्य देखेंगे हम लोग कल।